Vítajte. Dnes sa pozrieme do Lisabonu, konkrétne do jednej historickej štvrte, Graca. A tam objavíme príbeh Farmácia Morál. Áno, Farmácia Morál, informácie čerpame z projektu Ložaskom História, ktorý mapuje presne takéto tradičné lisabonské podniky. A táto lekárin, zdá sa, nie je len taká obyčajná. To teda nie je. Má za sebou vyše 120 rokov. Ale nie ide len o vek. Je to skôr o tom prepojení histórie, rodiny a tej komunity tam. Vyše 120 rokov. Ten názov je kus histórie. Kedy presne to začalo? No, musíme sa vrátiť do roku 1896. Vtedy ju založil farmaceut José Augusto Morau. 1896? Áno. A čo je na tom asi najviac fascinujúce, dodnes, naozaj dodnes, je vo vlastníctve tej istej rodiny. Fakt? Áno, vedie ju jeho právnučka. To je v dnešnej dobe niečo, no proste výnimočné. Tá kontinuita. To teda je. Udržať rodinný podnik tak dlho? To chce asi veľa. A spomínali ste tú štvrť, Graca. Akú rolu tam tá lekáreň hrá? No, Graca to je proste taká, vieš, veľmi autentická štvrť. Ešte si drží ten starý ras. Malé obchodíky, ľudia sa tam zdravia, poznajú sa. Taká tá pravá susedská atmosféra. Presne. A tá lekáreň, ona je hore na kopci s pekným výhľadom. A pre mnohých, hlavne starších ľudí, je to viac než len miesto, kde si kúpia lieky. Ako to myslíte? Je to taký stabilný bod, miesto, kde sa zastavia, prehodia pár slov. Skoro ako také neformálne komunitné centrum pre tú štvrť. Á, rozumiem. Čiže ten ľudský kontakt je tam stále dôležitý. To sa dnes už tak často nevidí, najmä v tých veľkých reťazcoch. Určite. A tá atmosféra sa odráža aj vnútri. V interiéri. Ostalo tam niečo pôvodné? Áno, áno. Robili síce rekonštrukciu v 92., ale dali si záležať, aby zachovali ten pôvodný ráz. Majú tam stále originálny nábytok z 19. storočia. Naozaj, nábytok z 19. storočia v lekárni? Presne. A potom je tam ten ústredný prvok, nágarný drevený stĺp. Osemhranný. Osemhranný stĺp. Áno, s veľmi bohatou štukovou výzdobou hore na hlavici. To je proste niečo, čo modernej lekárni len tak nenájdete. To si viem predstaviť. Musí to tomu priestoru dodávať úplne iný charakter. Skoro ako nejaký historický salón. Trochu áno. A doplňajú to ešte rôzne keramické nádoby, staré farmaceutické artefakty, ktoré tam majú vystavené. Je to také citlivé spojenie funkcie a histórie. Keď hovoríme o funkcii, ako sa takáto historická lekáreň vyrovnáva s dneškom? Predpokladám, že to nie je len múzeum. Určite nie. Práve naopak, popri tom všetkom historickom, normálne predávajú lieky, farmaceutické produkty. Jasné. A ponúkajú aj úplne bežné moderné služby. Viete, meranie tlaku, cukru v krvi, BMI. Aha, takže idú s dobou. Presne. Dokážu spojiť to historické prostredie s tým, čo ľudia dnes potrebujú. A práve v tom je asi tá ich sila. Čiže je to vlastne pekný príklad toho, ako môže tradičný podnik nielen prežiť, ale aj fungovať, tým, že sa prispôsobí, ale nestratí svoju dušu. Presne tak. Farmácia Morao je vlastne taký živý symbol. Symbol odolnosti, rodinnej tradície, ale aj toho, aké dôležité sú lokálne podniky pre identitu miesta. Ukazuje to, že aj miesta, ktoré berieme ako samozrejmosť, ako lekáreň, môžu mať za sebou úžasný príbeh. Súhlasím. A sú dôležitou súčasťou tej sociálnej štruktúry. Často si to ani neuvedomujeme. Je to taká pripomienka, že história nie je len niekde zatvorená v múzerách, ale že ju môžeme nájsť aj na takýchto bežných miestach. Áno. A objavovať tieto príbehy je naozaj obohacujúce. No a to nás vlastne privádza k takej záverečnej myšlienke. Koľko takýchto skrytých pokladov, takýchto príbehov môže byť ukrytých aj v našom okolí, v miestach, okolo ktorých možno denne chodíme? Uh-huh. A ani netušíme, akú históriu alebo aký význam pre komunitu majú. Presne. Možno len čakajú na to, aby sme sa na chvíľu zastavili a všimli si ich.